สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่196เรื่องตาลันและมินาพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินตาลันที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25แล้วนะครับในเช้าวันนี้จะมีการเปรียบเทียบระหว่างคำอุปมาทั้ง2แห่งในพระคัมภีร์ก็คือในลูกาบทที่19และเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้ก็คือมัทธิวบทที่25นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าลูกาบทที่19ข้อที่11เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเหตุการณ์นั้นพระองค์ได้ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลันเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาท่านจึงเรียกทาสของท่าน10คนมามอบเงินไว้แก่เขา10มินาสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้นจึงใช้คณะทูตตามไปทูลว่าเราไม่ต้องการให้ผู้นี้ครอบครองเราเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกทาสทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนค้าได้กำไรกี่มากน้อยฝ่ายคนแรกมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร10มินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดคนที่สองมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินมินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร15มินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเจ้าจงครอบครอง5เมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาทูลว่าพระเจ้าค่ะนี่เงินมินาหนึ่งของพระองค์ข้าพระบาทได้เอาผ้าห่อเก็บไว้เพราะข้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทด้วยว่าฝ่าพระบาทเป็นคนเข้มงวดฝ่าพระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระบาทไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่ฝ่าพระบาทไม่ได้หวานพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าไอ้ข้าชั่วช้าแล้วจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่งเราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานก็เหตุไฉนเจ้าไม่ได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่าเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเรากับดอกเบี้ยด้วยแล้วพระองค์ตรัสสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินมินาหนึ่งนั้นไปจากเขาให้แก่คนที่มี10มินาคนเหล่านั้นทูลว่าพระเจ้าค่ะเขามี10มินาแล้วเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคนทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขาจะมีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่และฆ่าเสียต่อหน้าเราพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้จะมีการเปรียบเทียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินตะลันและเงินมินาพี่น้องครับประเด็นสำคัญ4ประเด็นนะครับที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังในเช้าวันนี้ก็คือว่าความแตกต่างของค่าเงินเงินตะลันนี้มีค่าสูงมากครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้เปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าเป็นหน่วยของน้ำหนักนะครับถ้าเราเอาทองมาชั่งเอาเงินมาชั่งนะครับก็จะแตกต่างกันแต่ก็ตามครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงินมินานะครับปรากฏว่า60มินาเท่ากับ1ตะลันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบธาตุในมัทธิวบทที่25นั้นทาสมีอยู่3คนครับก็คือคนแรกได้5ตะลันคนที่2ได้2ตะลันคนสุดท้ายได้1ตะลันเพื่อนครับจากพระวจนะพระเจ้าทั้ง2ตอนนี้นะครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผมจะเรียนให้กับพี่น้องทราบว่าเป็นคนละเรื่องกันครับเพราะเนื่องจากบริบทนั้นในลูกาขณะที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องคำอุปมานี้พระเยซูกำลังเดินเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่19ซึ่งเราได้อ่านไปแล้วนะครับได้บรรยายไว้นะครับอยู่ในข้อที่11นะครับว่าพระองค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไม่ได้ถึงเยรูซาเล็มครับกำลังจะเข้าเยรูซาเล็มแต่ว่าในพระธรรมมัทธิวนะครับ25นั้นครับในบริบททำให้เรารู้ว่าพระองค์ได้ตรัสสอนคำอุปมานี้ขณะที่พระองค์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะครับว่า2เหตุการณ์นี้เป็น2เหตุการณ์นะครับเป็นคนละเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เดียวกัน และค่าของเงินก็แตกต่างกันด้วยนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่สองเมื่อเราค่อยๆคำนวณ นะครับว่าจำนวนเงินที่แตกต่างกันนั้นก็ทำให้เกิดการค้ากำไรได้กลับคืนมานะครับผมจะคำนวณให้พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับถ้าหากว่า60วินาเท่ากับ1ตารางห้าตารางนะครับก็คือ300วินาเพราะว่า1วินานะครับเนื่องจาก1วินานั้นเท่ากับค่าแรงของคนทำงานปกตินะครับ3เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่ได้5ตารางนะครับก็เท่ากับได้เป็นค่าแรงไป900เดือนพี่น้องลองหาร12ครับ900เดือนตกเท่าไหร่ครับก็คือตก75ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้2ตารางหลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับก็คือ30ปีคนที่ได้1ตารางคำนวณมาแล้วครับก็เหลือ15ปีพี่น้องครับถ้าเรามองดูตัวเลขนี้เราจะรู้ว่า75ปีนั้นเป็นเรียกว่าชั่วชีวิตนะครับการทำงานชั่วชีวิตพี่น้องครับในมัทธิวบทที่25กันบอกว่าตารางนั้นคือความสามารถนะครับความสามารถหรือสกิลนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งเรียกว่าของประทานครับของประทานนั้นอาจจะเป็นสติปัญญาของประทานนั้นอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติที่ติดตัวมาของประทานนั้นอาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ไม่เท่ากันนี่คือของประทานครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนในพระคัมภีร์ลูกานั้นทําเราเห็นนะครับว่าลูกานั้นทาส10คนได้คนละ1วินาเท่าๆกันอะไรคือความแตกต่างครับความแตกต่างตรงนี้ก็คือว่าคนที่ได้1วินาเขาไปทำมาค้าขายได้กำไรมาคนแรกนะครับ10เท่าคนที่2 5เท่าและคนสุดท้ายคนที่3ครับก็คือไปห่อผ้าเก็บไว้ความแตกต่างอยู่นี้ครับว่าคนที่ได้5ตารางเขาได้คืนมานะครับกำไรมาอีก5ตารางนะครับตัวเป็น10นะครับคนที่ได้2ตารางก็ทำมาค้าขายได้มาเพิ่มอีก2ตารางเป็น4นะครับส่วนคนที่ได้1วินา1วินา1วินาเท่ากันคนแรกก็10เท่าครับคนที่2ก็5เท่านะครับและคนที่3ก็เหมือนกับคนที่ได้1ตารางก็คือเอาไปฝังดินไว้พี่น้องครับประเด็นที่สำคัญต่อมาก็คือว่าเมื่อเราพบว่ามีความแตกต่างเช่นนี้แล้วเรารู้นะครับว่าทั้ง2เรื่องนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของการที่พากษาและการให้รางวัลกับภาษาอังกฤษเรียกว่า judgment and rewarding เพราะฉะนั้นหลักของการ judgment นะครับจากพระคัมภีร์ทั้ง2ตอนนี้ทำให้เรารู้ว่ามีอย่างหนึ่งครับที่พระเจ้าให้เราเท่าๆกันนั่นก็คือมินานะครับเพราะฉะนั้นเงินมินาก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่พระเจ้าให้มาทุกคนมี1ชีวิต1ชีวิต1ชีวิตเท่ากันครับนะอะไรอีกครับที่เท่ากันในชีวิตของเราก็คือเวลาแต่ละวันแต่ละวันเรามี24ชั่วโมงเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต้องใช้ความเชื่อครับและเรื่องของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าให้กับเราทุกคนอะไรที่พระเจ้าให้เราทุกคนเท่าๆกันนะครับนอกจากชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงใน1วันและนอกจาก1ชีวิตที่เรามีอยู่นั้นนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือพระคุณของพระเจ้าครับพระคุณของพระเจ้านะครับที่ให้เราได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่าๆกันหมดเลยครับไม่มีความแตกต่างเลยครับพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องยอมรับครับว่าเราทั้งหลายไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าประทานให้เราฟรีๆนะครับเราได้รับพระคุณของพระเจ้าในด้านของความรอดนั้นเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้1ชีวิตของเรานะครับ1วัน24ชั่วโมงที่เรามีเท่ากันหนึ่งชีวิตที่เรามีเท่ากันพระคุณของพระเจ้าในเรื่องของความรอดที่เรามีเท่ากันนั้นจะต้องขยับไปอีกระดับหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำนะครับให้ชีวิตของเรานี้หนึ่งชีวิตของเรานี้นะครับได้เพิ่มค่าเพิ่มมูลค่าทำกำไรโดยการเพิ่มพูนของประทานของเราโดยการแสวงหาของประทานของเราโดยการพัฒนาของประทานของเราและของประทานนี้แหละครับก็คือเงินตะลันครับนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งชีวิต1วันพระคุณที่เท่าๆกันนั้นก็เทียบเท่ากับเงินมินา แต่หลังจากที่เราได้1ชีวิตนะครับ1วันและได้รับพระคุณเท่ากันแล้วนะครับในเรื่องของความรอดเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่นั้นให้กลายเป็นเงินตลาดให้ได้ครับนะครับให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นของประทานที่มาพร้อมๆกับการอวยพระพรของพระเจ้านะครับเราจะต้องแสวงหาวิธีการนะครับแสวงหาของประทานให้มากขึ้นเราจะต้องพัฒนาของประทานที่เรามีอยู่นั้นให้มากขึ้นซึ่งตรงกับพระคัมภีร์ครับที่ท่านอัครทูตเปาโลได้สั่งให้ทิโมธีบอกว่าของประทานที่ท่านมีอยู่นั้นจงพัฒนาให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสกิลหรือเงินตลาดนั่นเองพี่น้องครับจากตรงนี้เราเห็นนะครับว่าการพิพากษาการให้รางวัลนั้นแปลตามเลยครับแปลตามชีวิตที่เรามีอยู่และแปลตามของประทานนั่นหมายความว่าเราต้องรู้จักใช้พระคุณรู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้เวลา1วันที่เราได้เท่าๆกันนะครับให้ถูกต้องและเราจะต้องรู้จักใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะจบวันนี้นะครับผมจะตั้งข้อสังเกตครับอยู่3เรื่องด้วยกันพี่น้องครับคนงานทั้ง7คนนะครับคนงาน7คนที่เหลืออยู่ในเรื่องมีนานั้นหายไปไหนครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ตอบสนองต่อพระคุณนะครับเขาจึงไม่รอดและในที่สุดนั้นเขาก็เมื่อเขาไปไม่รอดนะครับเขาก็กลายเป็นศัตรูที่ไม่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าและจะต้องถูกฆ่าในที่สุดใช่หรือเปล่าครับข้อสังเกตที่2ครับนะครับก็คือเรื่องของธนาคารเรารู้นะครับว่าระบบธนาคารนั้นมีอยู่แล้วในสมัยโบราณแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าธนาคารนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นการถวายครับเพราะอะไรครับหลายครั้งเรามีเงินเราไม่รู้จะทำอะไรนะครับการไปฝากแบงค์นั่นหมายความว่าไปให้คนอื่นเขาทำกำไรให้แบงค์มีหน้าที่ทำกำไรให้นะครับจะได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราถวายทรัพย์เนี่ยมันหมายความว่าสนับสนุนคนอื่นๆครับสนับสนุนมิชชั่นสนับสนุนการขยายแผ่นดินของพระเจ้าสนับสนุนคนอื่นให้ไปประกาศแทนเรานะครับนั่นก็คือให้คนอื่นหาผลประโยชน์ให้จากเงินที่เรามีอยู่นะครับใช่หรือไม่เป็นข้อที่น่าสังเกตนะครับข้อสังเกตประการสุดท้ายครับก็คือว่าน่าจะแบ่งคนงานออกเป็น3ประเภทได้ไหมนะครับคนงานประเภทแรกก็คือคนงานที่ดีและสัตย์ซื่อครับคนงานประเภทที่2ก็คือเป็นคนงานที่ชาติชั่วช้าเกียจคร้านนะครับแต่คนงานประเภทที่3ที่เราลืมไปก็คือ7คนที่เหลือที่ไม่มารายงานตัวครับนะครับ7คนที่เหลือนั้นก็คือพวกเขาเนี่ยสละสิทธิ์นะครับหรือปฏิเสธไม่ยอมให้การรายงานนั่นหมายความว่าเขาตัดขาดออกจากนายของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับใช่หรือไม่ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่ท่านจะมีโอกาสใคร่ครวญถึงสิ่งที่ผมได้แบ่งปันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทั้งหลายที่จะใช้นะครับพระคุณของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าใช้ของประทานครับใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ครับเราจะได้คำชมที่ดีที่สุดก็คือเจ้าเป็นทาสที่ดีและชัดซื่อจงครองร่วมกับนายของเจ้าเถิดอาเมน